Op zaanderdag 3 oktober aanstaande vindt er in de landbouw in Hoogkarspel een van de voorrondes plaats van Veronica's Padboom Show. Gepresenteerd door Wil Luikinga. Denk je zelf te kunnen zingen, goochelen of wat dan ook? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan op telefoonnummer 022 86 36 70. En maak kans om via de televisie landelijk bekend te worden. Overigens, de landbouw in Hoogkarspel doet nog veel meer. Op zondag 11 oktober aanstaande Nancy Boyd. Zaterdag 17 oktober de GB Band. En op zondag 31 oktober de Novo Band. De landbouw in Hoogkarspel brengt leven in je weekends.